نزدی وی نزدی با مورچی وی پریگ دی با شوی نی تاو دی با پا تکبیر نارا شی دشتی میری با پا وینو دیس ری با لحاری داری با غازیان شیخ کارا نزدی وی نزدی با مورچی وی پریگ دی با شوی نی تاو دی با پا تکبیر نارا شی دشتی میری با پا وینو دیس ری با لحاری داری با غازیان شیخ کارا پیکی او لنچاری لاسو کی خنجاری بیٹنگ شا کناری چکڑی دی کوترا چی هر خواد رزا شی او گرما غزا شی دخمن تا سزا شی قتلو نکارا پیکی او لنچاری لاسو کی خنجاری بیٹنگ شا کناری چکڑی دی کوترا چی هر خواد رزا شی او گرما غزا شی دخمن تا سزا شی قتلو نکارا گرمی حملی با در جنگ فیصلی با زوانان دا دولی با فسو فاترا تو پک با دی کی دی دا کفر بپریک دی کنانو ورمیک دی و تورا تیرا بیا گرمی حملی با در جنگ فیصلی با زوانان دا دولی با فسو فاترا تو پک با دی کی دی دا کفر بپریک دی کنانو ورمیک دی و تورا تیرا جنڈی با وی توری واری پا هر لوری بس رازی دی نوری پا گو توش میرا بیانکی دکار فوجو نا بمبار وی پروت با مردار پا ڈاگا سپیرا جنڈی با وی توری واری پا هر لوری بس رازی دی نوری پا گو توش میرا بیانکی دکار فوجو نا بمبار وی پروت با مردار پا ڈاگا سپیرا تختی گانو چاکے وزی دی پوستا کے پخلا دی دٹا کے خطرہ دا خطرہ رد رومی چی چرتا دی مومی نومی نی دی شومی پیچ نکڑی اسرا تختی گانو چاکے وزی دی پوستا کے پخلا دی دٹا کے خطرہ دا خطرہ رد رومی چی چرتا دی مومی نومی نی دی شومی پیچ نکڑی اسرا ورزا پی ورزا پی ایمان لا تازا پی پخوند او مزا پی چلا دی کلس را لگی گی بپاتا یاران شورخ کتا قلم شرفتا پلاس کی لرا ورزا پی ایمان لا تازا پی پخوند او مزا پی چلا دی کلس را لگی گی بپاتا یاران شورخ کتا قلم شرفتا پلاس کی لرا